أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كوانزا نشكر الله وكتو كسانيا كمركز هي كدورة هي عظيمة كما لينغو نمكسوديو كوهلكيزانا نكسايديانا katika baadhi ya mambo ambayo wengine aidha alikuwa hawayajui ama alikuwa yajua kwa upande mwingine. Sasa ni kuwa si kuwa watu wote hawajui, kuna ambao hawajui na kuna ambao wajua, lakini kama kukumbushwa. Miongoni mwao ni usomaji wa Qur'an, ambao katika usomaji wa Qur'an ni kitu muhimu sana. Yapo watu wengi hawatilii umuhimu, sababu masikosei katika arkanu sala na suratul fatiha. Suratul fatiha kama utisoma makosa, taban sala yako itakuwa mbatilika, balisha maana sala yako mbatilika. Kwa hivyo lazima mtu awe na ufahamu wa kusoma Qur'ani kwa kadri ya uwezo wake, hata kama hutafikia katika wale maqura, lakini at least uwe una uwezo wa kusoma Qur'ani kiasi fulani. Kwa hivyo inshallah, na katika watu wengi alhamdulillah wamesoma Qur'ani huko nyuma katika madaris hizo ambao wamesoma, tatizo ni kuwa sikuwa wale watu walikuwa hawatojua kusoma Qur'an, lakini njia zilizotumika, misingi waliopewa ile ya mwanzo, hawakupewa misingi ya kisawa sawa. Kama ni kaida mtu amesoma, pengine kama sikosei watu wengi tumesoma kaida ya Baghdad, ambayo ni kaida ambayo shekhe mwenyewe ametunga, alivyoitunga aliandaa ile kaeka kabla juzu amma. Lakini tatizo kubwa ni kuwa haikuwa na taujihat, vipi mtu atasomesha. Kwa hivyo ikawa ni kila mtu, kila pahali ulimwengu mzima ambao umefika ile kaida, kila mtu alikuwa afanya jitihadi yake kuangalia vipi atasomesha wale watu wafahamu. Alhamdulillah, Allah kawafikisha Sheikh Nur, ya Allah yarhamhu, rahimahullah, akaandaa kaida ambayo ndani yake ameweka jinsi gani ya kuifundisha. Kwa hivyo wewe kama umesoma kiasi fulani, ukipata hii kaida, labda utatatizika katika sehemu fulani tu, lakini taujihat katika kila darsi imewekwa. Alhamdulillah, kuna mushafu ya kalamu ambayo imetoka Sheikh akaeleza kwa sauti, ikaelezwa aidha ni ama mtu mwingine akaisoma jinsi gani mtakavyoisoma. Kwa hivyo inshallah tutaanza darsu al-awwal, na Sheikh amepangilia vizuri, pangilia kwa mpangilio. Kwanza kaleta hurufu hijai mufrada, vipi utazisoma darsu al-awwal, darsu thani utazitambua vipi, zikiwa mbili, zikiwa tatu na kuendelea. Darsu thalith pia vile vile ni hurufu bado, kabla kuanza kusoma, tofauti na kaida nyingine labda imeanza tu hurufu aljali mufrada kisha ikaanza tayari unaanza kusoma. Na kitu kingine ni kuwa mtu yuanza kusoma zile harakati, wakati hata harakati zenyewe hazijui, yasoma shani kwa ile kaida, shamaliza hurufu aljami mufrada unaanza kusoma alif fatha a, alif fatha hii fatha mtaisomaje? Kwa mtu ambaye hajasoma kumwambia hamza fatha ama alif fatha kama tulivyokuwa tukisomeshwa ni kitu kizito, labda kwa baadhi ya watu, lakini watu wengi huwa ni kitu kizito. Na ndio tunapendekeza mara nyingi kabla mtu hajaanza kusoma kwenye darsu rabi ya kaida, kwanza aweze kutamka zile harakati, tanwin, astamke vizuri ili kabla hazijawekwa kwenye herufi, sababu zinapokuwa zimewekwa kwenye herufi, harakati ama tanwini na vitu vingine sukuni, inakuwa ni uzito kwa mtu ambaye Kiarabu labda hakifahamu. Kutamka hamza fathaa inakuwa ni ngumu, ni uzito. Sasa kabla ya hapo, kwanza aitamke hii, afundishwe fatha kwa kuitamka ikiwa peke yake, ama kasra ikiwa peke yake, ama sukun ikiwa peke yake, kabla haja isoma kwenye herufi. Kwa inshallah tutaanza na herufi aljal mufrada.